wani zai gaba ya iya bacci in dare ya kawo duk abin da zai na wahala ya kwanta babu bacci sai ya gaya masa kalmar da zai faɗa shikenan haka kuma Jabir dan Abdullahi ya zo ya ce masa Rasulullahi bana iya bacci ina da sahar sai ya ce ce ne Allahumma garatin nujumu وهذا أتل أيون وأنت حيون قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم هد إلى اليواء نم أيني شكنا كلام ديه هذا كنا وننشو تتوشي دنيا كونت أسيء بجنسا تو أقويس أبوان دعنا والسنة دي يدنغ لسا فاوا إسي كذا كي تو إندي كاي شكنا إن كجو نقولي ينا ما كتشو أجيكي كأولا حننك كتشي بسم الله بسم الله بسم الله kage ce so uku zaka ce ta'uzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru in dai da yakini akai wannan abun to kafin wani lokaci sai ka nemi wannan ciwon ka rasa sai dai ka tuna da fada zo wani guri na ya rike ko kafata ko guwa amma na ne ta na rasa ta tafi Allah shi ya ga mana cewa quwwatul yaqini shi yake kawo amma mu zamanin mu yanzu na quwwatul yaqinin bane shine yasa sai mu koma wanda ya dace da mu shine wani ga dirkan magunguna wanda suke daddafi ne dama kan magani dafi ne sai san da ko dafi za a harhada a jikinka ka sha in ga rashin saba shine na cutar ba shi kuma zame maka wani abin daban cutar tana nan daban wani maganin kuma daban ko ka sha ya haura ta ko dai maka mincin su to wannan shi ake koma in ba za a iya wancan halin nabi ba na masu imani sai a koma kuma irin namu na yan abin nan na wake wake ka san mutanen za a yi kusan wake-wake ne ya yi mu ba musulmi mu ba kafirai ba don haka muke yanzu ta wanda sai da sabon annabawa sun su fito yanzu ba su me za su ce mana Abu Zar al-Ghifari kalma ɗaya ya faɗa radiyallahu anhu ya gaya wa Bilal ya ce ibn Sauda yace ya kai dan bakar mace sai annabi alaihi salatu wasallam sai bace ce innaka imru'un fika jahiliya kai mutun ne jinin jahiliya na yawo a jikinka kalma ɗaya wannan ya faɗa to yanzu mu jahiliya nawa ce tare da mu ya wannan kalmar ya faɗa innaka imru'un fika cewa ibn Sauda annabi ya fusata alaihi salatu wasallam innaka imru'un fika jahiliya Salmani ifadi ya burge ma ce na shiga uku na lalace na shiga uku na lalace na shiga uku na lalace annabi sun ya ce ina da jahiliya tare da ni kuma sun san illa jahiliya dalalin mubin ce ita ya dinga kuka sai ya fadi yace Bilal zo ka tattaka fuskan nan da takalmanka nan in san ni ba kowa bane Bilal yace ta ina wannan kafa za ta taka fuska da cewa Allah shi gada ka auna wannan kaga kalma ɗaya ya faɗa annabi sai masa wannan to mu yanzu me muke ciki in ka auna mu yanzu kaga naga sai ga wancan wannan matakin nabi ma da mun ba namun bane sai dai mu koma namun da ya dace don mu tadirkan maganin kullu to shi ma wata kila ba shi ma na uku ma wata kila ba namun bane sai wanda ba zai iya wannan ba huwal galibu fi ahwalina al-yawm wanda ba zai iya wannan zai ce fal yarji ila wasil atibail arifin al-muslimina al-atibail arifin al-muslimin wajen likitoci kwararru kuma muslimi to kaga nan shi ma ai sai an shiga cikin wani gadare kuma ba ko ina zaka samu musulmin da zai yi wannan din ba kuma kuma in musulmin ne mata ila addinin bai dame shi ba shi ma balle ya ce da sunan Allah yake wasafa abun to wannan shine halin mutane uku sai ce wahiya haluhu as-salisa shine halinsa na uku to in ba isa a wani ukun shi ma zai dai dan mana wahala dan akwai dai musulmin kuma kwararru masu kirki masu imani masu san Allah masu kuma sanin Allah amma wayansu abun dole sai dai kafirai za ake ta fama yanzu kamar harkar cutar yayyan fitsarin nan ai duk Kano gaba dayanta wanda yake wa mata musulmi wannan maganin kafuri ne kawai shi kadai yake wannan shi kadai shi yake musu wannan in ya tashi sai babbata su sai tura su jes kafin su yi musu magani ce shi shin kafirta to halin da muke zaman zama gusa'un ka gusa'i sai ture na kan ruwa ba mu da amfani to ba mu da yakini me kuma za mu yi mun zama an galala sai dai inda kurin shari ya zo sai kada mu wannan shine halin na uku Allah ya magance kuma Allah ya taimake mu samu dan tsaya a na uku ma dai shine Allah ya mana muwafaka dai sauke mu shi yaqinin nan Allah ya rahama Allah abinda yake sa ake samun sa shine sai zuciyarka ta yarda da wata kalma da Qur'ani yake ta faɗa inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan ko babu wani abu da ya isa yawa Allah tunbe ko itinga ko igagara ko ne Allah ya fi karfin sa to in kai da wannan babu wata cuta babu wani bala'i da zai taso ka ce Allah bai maganin wannan ba ya fi karfin sa kuma yazo ya ce tambaye mu yace alaysa Allahu bikashin abdahu shin Allah bai isa bawansa bane yayi masa komai to wannan ne wallahi ba mu yadda ba a yanzu shine ijawo muke samun matsaloli ba ma yadda shi zai dai ko a baki mun fada zukatan mu suna da ja alaysa Allahu bikafin abdahu haka yake tambayar mu shin Allah bai zama shine zai isarwa bawansa ba komai ke bukata Allah ya ishe shi yayi masa haka ba mu yadda ba sannan dan ya sake jan hankalin mu sai ce min kulli shay'in khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkarun duk abin da kuka sani a duniya da kuke iya gani kuke amfani da shi bi nayi shi akwai mace akwai namiji ma'anar wannan nayi shi matalauci a zatin sa yana da buƙatar wani dan uwan sa ya hadu sannan rayuwar sa ta kammala in ba wancan rayuwar sa ba za ta kammala ba kowa ba za ta dore ba idan namiji mutum babu mace mutum to rayuwar sa na kisa ce tauyayya ce yana da buƙatar ta sannan aka ci gaba ma ba ita to ba zai dore ba dan ba za a ci gaba da haihuwar sa ba haka ita ma mace ta rayuwar ta tana buƙatar namiji sannan ta samu kammala idan babu shi rayuwar ta ba za ta dore ba dan ba za a ci gaba da haihuwa ba kaga ashe akwai alfaqaru zati da Allah ya saka ga dan adam kaje tsuntsaye haka suke dabbobi haka duk itatuwan nan da ka sani haka suke shi za ka ga mashi dabinuwa suna kada masa kilili mashi dan gona suna daurawa itatuwa aure lantarkin nan akwai negative da positive iskan nan take kadawa negative da positive she ta hadu sannan ta zama to Allah ya ce mana min kulli shay'in komai ka sani a duniya haka yi shi yana da alfaqarul zati yana da buƙatar wani in ya dingina da shi sannan zai samu abin da yake so shi Allah ya ce to rabu da ka karka kama kafar wala shi ce a ƙarshen ayar yana gama shi ta bi shi ce fafir ru ilallahi in kuna neman shawara ku gudu wurin wanda yake alganiyil mutlaq shine mawadaci mutlaki wanda baya buƙatar komai mustaganin an kulli ma shi wawo muftaqirun ilayhi kullu ma adaw to wannan shine yace da mu fasirru ilallahi ku gudu gurin sa shine mafakar ku shine bangon ku shine kadai ba shi da wannan talaucin ba shi da wannan buƙatar muna yadda da wannan to shi yasa da abinda muke ba zai ba saboda ba mu yadda da shi da wannan fuskar ba amma in ka yadda haka yake ka bi shi babu abinda ba zai ma ba yanzu Allah na tuba yaza wakanni wa mutane suke karantawa amma talaucin ya rabu da su ba shi yadda da shi ba in sun yadda da shi suka yi shi kenan Abdullahi dan Mas'ud da yake ya yadda ai da kace za a ji wa ƴaƴansa kuɗi ma kin yadda yake so na bar musu suratul waqi'a haka yake to dan haka wannan yaqinin dai sai mun koma wa Allah mun gane shi mun san shi tukunna zuciyar mu ta amince da shi tukunna idan ayat alqur'ani ce mun yadda da yanda shi ubangiji sa ta lace shi saukar da alqur'ani babu abin da yake fin karfin Allah kuma ya saukar mana da wata rahama da wata baiwa mun yadda da albarka wanda yazo da alqur'ani to shine zamu ga gamo da kasawa sa mutanen farko suke ta samun nasara wanda suka biyo bayan mu ma suke ta samun nasara abubuwa suke ta tafiya amma a yanzu saboda rashin yaqini ga inda muka fada to saboda ka sai mu koma wa Allah subhanahu wa ta'ala mu samu irin wannan yaqinin mu amince masa zai mana kun ga akwai ragowar abu guda daya wanda shine zamu ce har yanzu muna da yaqini a kansa abun nan guda daya shine in bala'i ita so to da rashin yaqinin muna iya yadda cewa ba kuma wanda zai yi mana magani sai Allah to a wannan lokacin na imanin kowa ba da washa yake ba ba wanda zuciyarsa take dar take waigawa wani zai iya banda Allah shi yasa kuka ga ake cewa duk alashin duniya suke cewa kafirai da suke ba su san Allah ba suke cewa inda da akwai Allah da za a fito karara a ce akwai shi sai a Najeriya so da duk bala'in da kasashen duniya za su shirya a Najeriya aka zo sai Allah ya share shi saboda mutanen Najeriya sun yadda idan bala'i ya taso sai a ce a koma ga Allah kuma ta kaske za a koma amma sauran kasashe da bala'i ya taso sai a ce soja su daura damara dan sanda su daura damara intelligence shirya za a tinkari abun ba su isa ba kuwa sai zo shi ke zai zo bala'i zai tawata ta kasu nan ko ba a ce an ce an yadda za a yi shiri amma zukatan mutane ba su yadda da shirin ne zai fitar ba wancan za a yi lokacin da ake yakin bashashan Najeriya ana yin addu'o'i tun zamanin yakin Hitler kasan nan aka sabu da yin addu'a aka dinga dauke ba da ana yi to lokacin yakin bashashan aka zo ane ana ta addu'o'i ana ta addu'o'i lokacin Misr ta tambata Jamal Abdul Nasser yana kan ganiya in za shi abu sai a ce bismi sha'ab da sunan al'umma kasa ba bismillah ba bismi sha'ab zamu kare Isra'ila ana ta dauke ba da ana ta farta kasa ana ta shirye shirye mu nan Najeriya ana ta addu'o'i a makarantu ba dalibai ba za shiga makaranta san addu'o'i malamai irin namu na Laraba suke jin haushi a ƙarshen suke cewa in za ku tura ƴaƴan ku shiga soja ku tura shiga soja ku tada makami wannan addu'a ba za ta kai ku ko ina ba suna zauna ana yi sai ga Isra'ila ta zo ta ragargaza Misra ta bar Misra ba za ta iya kare kanta ba balle ta kai wani farmaki shin mai da ita sukwaya one da safaran nan kai suka fito jarjaridu an kewaye an gama da yaki an kwace Enugu Ojukwu ya tsallake sai to inna biya ku duba ku ga mu da muka ce addu'a ku da kuka ce bismi sha'ab waye ne nasara mu ne muke nasara to har yanzu mutanen mu suna da wannan ko yanzu mai wandan karfi shi wanda ya tsohon karshen gwamnatin general na kasar nan da ina tura mai wandan karfi Smith an tambaye shi lokacin da muka tada haina ana ta magana rigimar neman shari'a aka tambaye shi yace ayan mutanen nan in yanda na san su na arewa haka shike sai sun yi nasara sai saboda me yace saboda suna da abin da yafi mizal me wannan ku sai daga carbi yace wannan yafi kowane mizal da ake takama da shi a duniya na zauna da su na san to haka ake wannan ya sa mutanen mu gaskiya sun a nan gurin ba a samu ka Allah bai kaddara mun samu karaya ba muna nan muna tafi akan irin wannan abu shi yasa duk bala'in da ya taso ba a nasara akan mu amma yanzu dan abin da ya dan ke girgiza mu sau da ba a fiye da wani abin ina dan shiga ya dan yi roni ba a shiri da zama nasara ronan za a je a kai motion majalisa ko wani abu ai sai an yi latifu sama da miliyan 300 shi yasa sai ka ga mutumin da ya je ya barewa college ko ya katsina college katsina kamar Sardauna kamar shi ta fa barewa sai ga Zik wanda yake PhD a Ingila Zik ai wanda wacin a wancan zamanin sai ga shi mai karatu ne lawyer ne kuma san ne a lawyer amma ga wayannan yan secondary sun fi karfin su saboda shirin da ake in suka je suka kai abu sha la danne musu kowa dole a bi su kawai yanzu ne a nan an gana ake dan samun rauni amma duk da haka ana sai din da yanzu kun ga wannan halka da jimar ta taso a kasar gabaki daya hatta ƴan majalisar da suka yi abin ai su da kansa suka yanda ka san walƙiya haka suka ga Allah ya da waɗanda suke san da wanda ba sa san sai da izartar da abin kawai sai kuma kwa dinga ya akai to addu'ar Allah ya riga ya karba ya kauda abin da ba a so kuma banda wanda ya fito filin akwai na karkashi manya duk abu da ya kauda wannan sai da share shi gaba daya to na kuwatul yaqini ita ce take kawo haka to idan da harkar rashin lafiya za mu samu kuwatul yaqini ita ma da an ce Allah mai yadda zai yi to shi ma za mu sami waraka akan abubuwa da yawa shi yasa ga cutar AIDS din nan zai ba a warkewa so da Bature ya riga ya jefa mutane rashin yakini yace ba a warke kuma kowa ya yadda koda zai maganin a zuciyarsa zai a fili amma zuciyarsa bai yadda za a warke ba sadaka ina zai warke ba zai warke ba amma da za a samu wanda zai yakini ya yadda in yi maganin ba abin da ke gagara Allah sai ya warke sai ya warke Allah ya taimake mu Sheikh Abdullah ibn Hudi rahimahullah sai magana akan mutumin da yake da raunin yaqini sosai ya tashi daga wancan mataki na biyu na wanda suke yadda da abinda Annabi alaihi salam ya faɗa da yaqini shi rike nan take su aiwatar kuma su samu waraka to wanda ba shi da wannan karfin yaqinin yace to sai ya koma wajen likitoci masana wanda suka san ilimin likitan musulmi shine hali na uku wanda ake son mutum ya je nemi magani kuma wanda za a hada masa itatuwa ne menene haka irin a yanzu a ce kwayoyi ne ruwan sha ne allura ce operation ne da sai ya shiga ciki amma annabi sai shehu ya ce al'arifina minal muslimina masana likitoci masana kuma daga cikin musulmi dan akwai likita wanda ya san aikin akwai kuma wanda bai san aikin ba wanda bai san aikin ba wannan ba a kiran sa masani ko ba likita ne da za a dogara da shi ba sai wanda ya sani ya kware wanda bai kware ba an zo karshe sai ya haifar da abin da ba shi kenan ba sai ce wa ma'azalika amma duk da haka ko da zai je gurin likitoci su wasafa masa magunguna su bashi sai ce fala yakhlu nafsuhu min at-tadawi bima warada fi sunnatil mutahhara litabarruki kare wofantar da kansa ko kare raba kansa daga yin magani da abin da yazo a cikin sunnar manzon Allah alaihi salatu wasallam ya tsarki litabarruki domin ya samu albarka aiwatar da sunna saboda ita sunnar annabi alaihi salam muddar zaka yi ta da abin da annabi alaihi salam ya ce da kai ko ka ji yayi to idan ka tashi yin sa kai shi saboda sunnar yin wannan zai sa ka samu abu guda biyu na daya Allah madaukin sarki zai soka shine karshen abin da zaka samu na daraja a rayuwarka gaba daya na biyu kuma zai kankare maka zinubi shine amfanin koyi da sunnar annabi alaihi salam sannan in abu na uku ne annabi alaihi salam kuma zai samu lada na ka aiwatar da sunnar alaihi salam kun shi ya dora abu uku ake cin riba an aiwatar da sunnar annabi alaihi salam zaka samu soyayyar Allah subhanahu wataala zaka samu kankarar zinubi kuma annabi alaihi salam za a rubuta masa ladan yin wannan abin da kai wanda shi ya ce maka kai to dan haka ake son koda mutum yana yin magani irin wancan ya nemi wani abu daga cikin abin da annabi alaihi salam ya faɗa ya amfani da shi litabarruki domin ya samu albarkar annabi alaihi salatu wassalam ta wannan fuskoki sai ce fa laysa amil asalan nahli sai amfani da zuma wanda aka samar da ita ta hanyar kudin zuma annahal kudin zuma zuma wacce take ta hakika ba zuma ga mada ba ba kuma wanda aka hada wani ba aka dafa aka yi shi zuma a zahiri ba ba zuma ba zuma sosai ta asali mutum ya amfani da ita ba gaida shi da wani wannan min ma warada fi sunnati daga cikin abin da yazo a sunna kaga a can karatun da ya wuce akwai inda annabi alaihi salamu yake cewa law kana shay'un yadfa'ul mauta da dafa a husana da akwai abin da yake eje mutuwa to da sanaya eje to shi ma dole sai ka san yanda ake yi idan baka sani ba wajen hada shi sai zame maka matsala ko kuma wanda zai hada ya hada shi amma baka san yanda ake sha ba sai zame maka matsala shi sana shine fulasko sinan alaiki da akwai abin da zai eje mutuwa to da wannan zai eje to dafa shi sai wanda ya iya haka shansa sai an iya wanda zai zo duk wata ya sha fulas ko da mai sai halaka kansa kur in zaka sha shi a kallan sa wata uku in ka sha ba zaka kara shansa ba sai bayan wata uku amma da so samu ne a shekara so ɗaya zaka sha kawai in ka matsa ka sha so biyu sannan za a sha shi dole sai an tanaji zuma a zuba masa zuma a ciki ko a zuba sukari a gauraya izaki fau sannan a tanadi leman tsami idan mutum ya sha gurgudu kofi ɗaya ko biyu amma ba tare da an hada shi da shewar lalle ba ba tare da an hada shi da agawaje ba tsuran sana'in shi fulaskon to da an shashi damar leman tsami a yanke ba matse shi ake a cikin ruwa ba sai mutun ya sa leman tsamin ya raba shi sai sa ɗaya a baki ya matse matse haɗe sai sake sa ɗayan ya matse matse haɗe shi kenan to kuma sannan sai a samu madara ta shanu madarar shanu sosai danya mai kyau sai mutun ya shako da kofi ɗaya to ya gama da dafin da shi falasko yake da shi kuma koda ta sarwa mutun ya bai san yanda ake bai isha ya tayar masa ya fara dafara zai kishi shi to in ka samu koda nono nono fa sosai ba nido da ake dafawa ba a yi in ka samu nono wanda yake kadadde ko kindirmo ko madarar kana ba mutun shi kenan wannan dafin nasa ya kare to haka ake masa sannan bayan an yi wannan to sai mutun ya samu abinci mai maiƙo sai ya dan ci wani lokacin kuma sai ya samu abu mai zaki kamar shayi ya sa masa isasshen sukari ko zuma isha wani lokacin kuma ya samu abu mai sanyi to in ya samu kamar fanta wanda aka saka ta a firiji ta sanyi ya sha kaga ga zakin ga kuma sanyin shikenan to sai ya aikin sa sai mutum ya samu dama duk ya zubar da abin da yake jikin sa na majina to in yayi wannan sai wata shekara to wannan shine yanda ake sunna ce ta annabi alaihi salam dole sai mutum ya san yanda ake in bai sani ba ko ya samu dan dagaji sai ya hada masa yaje sha ya halaka kurin ya gamu da rashin lafiya to sai annan shehu yace kal ihtijani kamar yin kaho shi ma yana daga cikin abin da sunnar annabi alaihi salam ta zo da shi yin kaho bi kaulihi alaihi salam don fadar manzo Allah mai tsida da mincin Allah man ihtajama li 17 wanda yi kaho a 17 ga wata daman shi mara akan so a shari'a a rane kun yace wanda yi kaho a 17 ga wata wata 19 ko kuma 19 ga wata wa ihda wa 20 ko kuma kwana 21 ga wata ko 17 ko 19 ko 21 inda mutum zai yi kaho to a wayannan kwanakin zai yi kana shifa'an min kulli da'in wato magani ne na kowace cuta amma wacce take shiga jini wacce take shiga jini ta yi sama ko ta yi ƙasa kamar wani dafi ya shiga jikin mutum ko makamancinsu to ita shi ake yi kaho kuma shi kansa kahon bayan an yi shi a wannan kwanaki kuma mara ake so a yi ko a yi kwaya ɗaya ko a yi uku ba a san a yi biyu a bar shi sannan idan abin da ya samu mutum sama yake yi ba ƙasa ba na akwai abubuwan cutar da in sun shiga jikin mutum sai su yi sama sai su tafi ƙwaƙwalwarsa su tafi zuciyarsa ƙwaƙwalwa to idan abin ya zama na wanda yake yin sama ne to shi wanda zai yi ƙahon sai ya komo daga ƙasa sai ya zuke shi ba zai bar shi ya yi sama ba idan kuma abin da yake yin wato ƙasa ne sai komo daga sama wajen kafada ko wajen gefen waya sai a yi sai a zuke sai a hana shi yin ƙasa to da haka yake masa shi a tsari na shi kaho kamar yadda malaman shari'a suka faɗa in sama cutar take sai a komo daga ƙasa a zuke a hana ta sama in ƙasa take sai a komo daga sama a zuke a hana ta yin ƙasa din kuma a yi mara ba a yin cika sannan ko 17 ga wata ko 19 ko 21 to wannan maganganu ko wannan kalma da annabi alaihi salam ya faɗa yace rana kaza da rana kaza da rana kaza to in ka tashi in kawo ba kahon zaka kalla ba ba zuke jinin zaka kalla ba shi wanda yace maka a wannan ranar zaka yi shi zaka kalla abin da yi yace maka kurin kai saboda wannan Allah shine yake halitta komai shike bada lafiya biyadihi maqalidul umuri saboda haka kana yi da umarnin annabin sa alaihi salatu wassalam shikenan sai waraka ta sauka wanda shi annabi alaihi salam Allah ya riga masa bayanuna masa komai mai ilimi ne ba na wasa ba an yi tafiya da shi daga masallacin harama na maka zuwa masallacin qudus an tara masa annabi alaihi salatu wassalam yayi musulmanci daga nan kuma ya hau haƙi zuwa sidratul muntaha to duk abin da yi alaihi salatu wassalam ubangiji da kansa yace la qadra amin ayati rabbihil kubra wanda Allah yace ya ga ayoyin ubangiji manya kuma sai da Allah ya taukidi yace laqad wato taukidi ne muzdawij wato tagwai na karfafawa lamun karfi ne kadin ma ta karfafa shi yake kira ilmin nahwu at-tawkid al-mustawaj sai da wun yace laqadra amin ayati rabbihi al-kubra wato ayan ubangiji daga cikin manya Allah ya buda masa ya gani kuma ya shede shi yace ma zagala basharwa ma daga ba abin da ya girgiza shi to salama saboda haka wannan yace maka yi kaza to ka hakura kura ka hakura kura in Adamu ne an da masa da shi ya ganshi kamar lokacin da Adamu yake raye to dan haka in yace kaza to ka yadda kura in ku kai da wannan imanin za ka ga abin mamaki daga gurin Ubangiji subhanahu wataala wannan hadisi rawahu Abu Dawud fi sunanihi Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan nasa wa qala alaihi salam zalam ya tsira da mincin Allah ya ce ash-shifa'u fi salashin waraka tana cikin abu uku sharadatu mihjamin da qaho na me yin qaho aula aqatin min asalin ko kuma la sa ta zuma irin wanda zaka je wani lokacin an ce da sassafe da ka tashi kafin ka ci komai to ka sa dan yatsan ka ka lakaci zuma kai bismillah ka hadi ka sake lakata ka tsotse ka hadi ka sake lakata a baki ka hadi kamar so uku to fi yawan dukkan cututtuka da suke tare da mutum da sai sarabu da shi kuma shi annabi alaihi salam a ruwa yake zubawa sai a samu ruwa kamar cikin kofi biyu sai a samu zuma kamar kofi ɗaya ko rabin kofi sai a zuba a gauraya a gauraya a kada sai ta dawo ruwan tsura da kazo ko za ka ga abin ne kawai a narke to sai a sha to wanda bai saba shan wannan ba in ya sha ran nan dole sai ya dan tsuguna ya dan shi shiga ban daki duk mafi yawan abubuwan da suke cikin sa da daskararru da abubuwa duk fita za shi to kuma su daga baya sai ji karfi a jikin sa ba zai dinga jin wata kasala da abubuwa ba yace aula za'atin binarin ko kuma yin wuta yace wannan shi ma na daga cikin magani wuta irin wanda mutane dai suka sani wacce ake wanda aka inda mutanen bunni haka suka fi gani dai ita ce wanda akan yi wa jaki shi ma yanzu yare yare dai bai san ma wutar da ake din ba wanda ake sami yin wuta da yazo ya saka ya goga ta akan wata cuta sai ta fita to shi ne yace shi ma wannan magani ne sai ce ma uhibbu an aktawiya to sai anan gurin annabi sai ce ma bana san nayi lalas wato bana san nayi wuta akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim su suka rawaito nan hadisi annabi sai ya faɗa abu uku wannan kaho na wanzami la sa ta zuma ko kuma wuta kamar yace ni bana san yin wuta din bana san yin lalas bukhari da muslim suka rawaito wannan ko suka fada shi qalal ulama sai malamai suka ce ya hatamilu an yakuna qasada ila nau'in min al-kayyi makruhun wannan maganar cewa ma uhibbu an aktawa bana san nayi lalas yana daukan watakila annabi alaihi salam na nufin wani nau'i na wuta wanda ba a san ayi a jumlar maganar haka annabi alaihi salam yake nufi amma ba asalin yin wutan ne ba a so ba yace bi dalili kayyihi alaihi salam ubayyan yawmal ahzab saboda dalilin annabi mai tsira da mancin Allah yayi wa ubayyi dan ka'ab radiyallahu anhu wuta ala akhalihi wato a kusan kamar a kafada haka ko ni guri na jikin sa ranar ahzab lokacin da aka yi gazwatul ahzab an sami wato lamaru miya abokan gaba sun harbe shi da kibiya sakamakon wannan harbin da kibiya annabi alaihi salam ya sa an yi ubayyi dan ka'ab wato wuta to sai aka ce tunda yayi wuta kuwa to waccan da ya faɗa wani nau'i ne da wannan zamanin ake yin sa ba ta hanyar da ya dace ba wannan inuna amma a aikace kuma gashi an gaya ubayyi dan ka'ab warwaya annahu kawwa nafsuhu kuma an ruwaito cewa shi kansa laysa yawa kansa ma hakahu dabarani wal hulaymi dabarani da hulaymi sun ruwaito wannan wa kawwa sa'ad ibn mu'azin radiyallahu anhu kuma yawa sa'ad dan mu'az shugaban kabila ausu radiyallahu anhu shi ma annabi alayhi salam yayi masa ya sa an masa wuta a lokacin da aka ya samu ciwo rauni a kafa shi ma a gurin yaki ne na zamanin yakin Badar ne wanda ya sa aka yi masa rumfa a gefen masallaci aka sa su ummu adiya suka dinga kula da shi shi ma an sa an masa wannan wa qadiktawa imran ibn husain sannan imran dan husain radiyallahu anhu shi ma an ga wato yayi wuta shi ma a lokacin da ba lafiya an masa irin wannan lalas din. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ali dan Abi Talib Allah kare da gare shi, yace jama'a Allahu dibba fi nisfi ayatin, Allah ya tattare likitanci a rabin aya. Fa qala, sai yace kulu wa shrabu wa la tusrifu, ku ci ku sha kar ku wuce bona da iri. Yace dukkan likitanci yana tsaye a nan, kulu wa shrabu, ku ci ku sha. To idan ba a ci ba, ba a sha ba, to mutuwa za a yi. Amma idan an ci an sha, to a nan ne ake samun daka, shi ne makamashi wanda jikin mutum zai dinga konawa, mutum ya dinga tasarrufi da jikinsa. Kamar mota wacce take da amfani da fetur, idan ba fetur ba za ta tashi ba. In ka zuba mata fetur shi ne dakarta, shi zai motsa komai nata ya tafi. To haka dan adam shi ma da abinci da abin sha shi ne dakarsa wanda jiki ke murjewa mutum ya rayu. To da haka sai Allah ya ce ku ci ku sha. In an ci an sha, za a samu lafiya, a samu daka wanda jiki zai murza a rayu a yi duk abin da ake so. To idan ba a ci ba a sha ba, tsotsewa za a yi a bushe sai a mutu. To kuma idan aka zo wajen cin da shan, idan aka ci wanda ya wuce ka'ida, aka sha wanda ya wuce ka'ida, to shi ko sai ya juye zama cuta. Shi yasa da ya ce kulu wa shrabu, ya hana kar, ya toge hanyar kin cin da kin shan, wannan illa ce. Kuma ya ce a ci a sha. To inda maganin yake sai ce wala tusrifu, kada ku yi almubazzaranci, wato kar ku wuce gona da iri. Kar ka ki ci, kar kuma ka zo ci ka wuce gona da iri. Saboda haka me ake bukata shine ka zama tsakatsaki, to anan lafiya take. Inda za ka ci abinci tsakatsaki, to za ka yi lafiya. Shi yasa ga annabi Allah ya ce inna qaumul la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Mutane ba ma cin abinci sai mun ji yunwa. Idan mun ji yunwa muka zo cin abincin, ko ba ma ci mu take cikin mu har mu shafa turare. To wanda yake ce wannan saisa saisa, to in Allah ya yarda zai dade, ba a samu rashin lafiya tare da shi ba. To shi yasa yace Allah ya tattare magani ga baki daya a cikin wannan rabin ayar, kulu wa shrabu wa la tusrifu. Wa jama'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi alfazin yashira, annabi mai tsira da manci Allah kuma ya hada ilimin likitanci a cikin waɗansu lafazai kaɗan. Wahiya, waɗannan lafazan su ne al-ma'idatu baitud da'i, uwar hanji ita ce gidan cuta. Saboda a nan ake cin abinci, a nan cuta take fitowa. An ce ko da mamata, in za a tambayi duk wanda suke kabari, a tambayi kowa dalilin mutuwarsa. To an ce sama da kashi 2-3 na wanda suka mutu sai sun ce abinci shi ne sanadin mutuwarsu. Yasa ake yin takatsantsan a kansa. Uwar hanji sai an mata a hankali wajen zuba mata abu da lokacin zubawa da makamancinsu. Yasa ake sa an kaci abinci, kar kai da ka sake cin wani kafin awa 2. In za ka zuba mata kafin awa 2 ta rikici, yanzu na ka gamu da matsaloli iri-iri. Kuma ka san me za ka dinga saka mata, da lokacin da za ka saka mata. In ka saka mata wannan, za ka iya sa mata wannan. Kuma ka san wanda ake iya haɗa mata, a kusan wanda ba a iya haɗa mata. To in mutum bai san wannan ba, yanzu nan zai afka cikin larura. Shi yasa annabi Allah ya ce al-ma'idatu baitud da, ita uwar hanji ita ce gidan rashin lafiya. Wal himyatu ra'su kulli dawa, ita kuma himya shine tushen kowane irin magani. Himya shine a hana kai wani abu, a ce kar kai kaza, kar kai kaza, kar kai kaza. Daman a can farko na ce Ubangiji subhanahu wataala ka'idojin ilimin likitanci gaba daya tattara shi a daya a harkar sallah, daya harkar azumi, daya harkar haji. Ita a harkar azumi sai ya ce wanda duk ba shi da lafiya a cikin ku, ko kuma tafiya ta kama shi, to an sauke masa azumi fa'idatu min ayyamin ukhar. Wannan aka ce an ajiye ta ne saboda kariya, rigakafin kamuwa da rashin lafiya. Ka ɗauki matakan da ba za ka kamu ba. Naka Ubangiji ya ce kar ka yi azumi in kalin tafiya ya kama, domin gudun kar ka je ka yi azumi tafiye-tafiye da wahalhalu su sa ka gamu da wata larura. To a nan Musulunci Qur'ani ya aje ka'ida ta farko daga cikin ginshiƙen aikin kula da lafiya. Na biyu shine a hana ka yin amfani da wani abu domin wannan amfani da wannan wataƙila zai hana ka saurin warkewa, wataƙila wannan abun zai ƙara maka rashin lafiyar, wataƙila zai sanada maka wata, to sai a ce kar ka yi. To wannan shi ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala hukuncin yin sallah, sai ya ce wanda duk ba shi da lafiya ko kuma ban ɗaki ya dawo ba ruwa, sai ce fata yamma musa idan ɗayyaba, ita ma ta yamma mahimiya ce don a kare ka daga yin abin da zai sa rashin lafiya ya ƙaru, ko kuma sabo isamu, ko kuma wanda kake da shi ya yi jinkirin warkewa, shi ma sai aje ƙa'ida ta aikin likita a nan. To ta uku ita ce a kauda cutar ta hanyar a baka magani ka sha, ko ta hanyar a yanke ta ko a kankare ta, shi kuma sai aje ta aikin haji. Duk wanda ya harama da haji ya game da wata rashin lafiya, Ubangiji sai ce shi kenan ba laifi ya aske kansa, in ya so sai a yi hadaya. To wannan asken ana nufin ya kankare cutar da take tattare da shi ɗin ta dame shi, a aske a kankare ta a fidda ita. To shi ne ƙa'idar aikin likita gabaki ɗaya a irin wa'innan abun guda uku suke. Ƙur'ani saboda hikima a ƙa'idojin fiqhu sai aje su kawai ya wuce, sai masana su suke iya istinbadi su tato alƙur'anin su fitar da mutane wa'innan ƙa'idojin. To shi ne himiya, sai ce shi ne tushen kowane irin magani. Wa'adi kulla jasadin ma awwadathu, ka kuma ba kowane jiki abin da ya saba, haka jiki abin da ya saba shi ya kamata ka dinga sa, kar ka yadda abin da jiki ya saba ka dinga saurin sauya masa. Idan za ka sauya wani abu, to sai a hankali a hankali a hankali a hankali ka sauke shi daga abin da ya saba ka mai da shi sabo. Yana daga cikin hikima ya sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kawo sanyi kai tsaye, sai a shirka sanyi sai a shirka zafi, sai a shirka sanyi sai a shirka zafi. Ana dan koya wa jikin ne ya dan saba daga zafin da ya saba, an dan shirka masa sanyi jikin ya dan saba, sai a dawo wanda da ya fi sabawa din, sai a dan shirka masa wannan. To da jikin ya karba zai iya rayuwa a ciki, sai a janye zafin, sai kuma a yi mukumukun sanyi har jaura zai ta dinga wucewa. To shi kuma ana cikin sa a hankali a hankali, sai a yi sanyi sai a dan shirka, sai a yi sanyi a dan shirka zafi, ana yi cikin, sai a cire wannan kuma sai a shigo da wani. Hatta Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda hikimarsa haka yake wa dan adam, a dukkan wani da zai shiga ba a shigar da shi lokaci daya, sai an yi ta shigar da shi ana janyewa, an yi sai ku a yi ta faman mara, ana ta mashasharu, kowa yana ta maganganu. To sannan jikin in ya riga ya saba, sai a kuma saki wannan gabaki daya. To lokacin cire shi ɗi kuma ba za a fidda shi kai tsaye ba, sai kuma a sake kawo kishiyarsa, ana ratsawa, in jikin ya saba sai kuma a saki wannan gaba daya. To haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi. Kuma duk abin da Ubangiji ya yi mu ga ɗan adam ya ajiye mana ne don mu koye shi, mu yi darasi a rayuwarmu. To shi yasa Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa mana adi kulla jasadin ma awwadathu kuma awwadahu, ka ba kowane jiki abin da ya saba, to in Allah da za a zauna lafiya, in ba haka ba ko yanzu a gamu da larura. Shi yasa mutum yana cin abinci iri kaza, in ya samu wanda bai san kansa ba, to kar ya saki jiki ya faɗa masa yanzu nan ya gamu da larura, sai mutum ya fada cikin garari. In baka san kansa ba, larura ta kama ka, to dan yi a tsorace, samu ke dan cakun kaɗan. Sai san tafiya ta kama mutane masu hankali suke samun dan wani abu kankani wanda ake dan saba da shi, a dinga dan shi dan sha dan lemo dan biskit ka dinga yi kana baya, hatta lemon ba sai ka auna, in ka je ka ce a bani lemo na kwali ko na gwangwani ko na kwalaba, sai ka ga matsatsan mangwaro ne. To in ka san ba kwashi da mangwaro, so kar ka saki jiki ka sha. Yanzu nan ka dinga fita daga cikin mutane a guje, to dole sai mutum ya yi a hankali tukunna, ba a sakin jiki. Wata rana bana manta da azumi, muka je Madina muka dawo, sai muka tsaya a hotel magaraba ta yi za mu sha ruwa, da muka je muka ga abincin sai muka ga wato alkama ce aka yi sharba ɗin ta, ga ta nan nasha ta sha mai da miya, na kalle sai ce to Allah ba mu sa'a. Kuma abokan taimaka kuma gefe ɗaya muka ci tuffa, kwaya ɗaya muka sha lemo, kwaya ɗaya na zaƙi, haka muka ci ayaba ɗaya, muka ji shikenan Allah amfana. Waɗansu baƙi da suka yi suka ga wani suka ci wani abinci mai rai da lafiya, ba fi irinsu a garinmu, suka zuba kuɗi.